gemi, dağlar gibi dalgalar arasında içindekileri götürüyordu. Nuh bir kenarda duran oğluna, "Oğulcuğum, bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma," diye seslendi.